de joie. It's alive. Is it empty? Is it empty? Is it empty? Night Jewel spotkała się na naszej antenie z Fara. To jest kolejna artystka związana z wytwórnią Italians Do It Better i jesteśmy teraz w takiej małej płycie, przestrzeni małej płyty, która zatytułowana jest The Only Ones. Tytułowe nagranie już za nami, ale chciałam przywołać jeszcze jedno. Naro, Pio, pio, pio, pio, naro, naro, naro, naro, poman, poman, poman, poman, demun, demun, demun, demun. Pio, pio, pio, pio, naro, naro, naro, naro, poman, poman, poman, poman, demun, demun, demun. I can dream about you if I Fara, a potem Desire. I myślę, że nikogo nie zdziwi, jeżeli powiem, że w tym duecie także Johnny Jewel macza swoje paluszki, bo Johnny Jewel jest producentem i muzykiem bardzo płodnym, ma wiele dzieci, między innymi właśnie Desire, między innymi Glass Candy, który to już na antenie się pojawił, i między innymi zespół Chromatics, których nie przywołuję celowo, bo właściwie za każdym razem, kiedy ktoś opowiada o wytwórni Italians Do It Better, to Chromatics są takim daniem głównym, pewnym. I myślę, że nie musimy tego robić dziś w nocy, a każdy, kto zna możliwości Chromatics, pewnie z przyjemnością na własną rękę i na własne uszy po nich sięgnie. Zamykam sekcję Italians Do It Better, wracając jeszcze do Glass Candy, bo to nagranie ma taki tytuł na temat Warm in the Winter. Shout! Shout! Shout! Shout! love you. We love you. I love you. We love you. Program Trzeci Polskiego Radia. ciepło w zimie, to jest to, czego doświadczamy, a potem grupa Shards, czyli wokalny zespół, o którym już wiemy, że w tym roku zobaczymy ich w Polsce, bo zapowiedzieli się na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2020. Nie wiem, jak to będzie z Wacławem Zimplem, bo on już na festiwalu grał, no ale ma nową płytę, więc nie widzę przeszkód, aby z tym nowym materiałem, który zresztą już wykonuje na żywo, do Katowic także zawitał. Mamy tam takie przestrzenie na festiwalu Nowa Muzyka, które pozwalają takiej muzyce wybrzmieć idealnie. Ta nowa płyta Wacława Zimpla to są 4 utwory. Posłuchamy ostatniego. Release. Tak właśnie brzmi i tak właśnie zamyka się najnowsza płyta Wacława Zimpla zatytułowana Massive Oscillations. A u nas masywny finał, który dzisiaj zapewnią artyści poszukujący. Poszukujący w czasie, poszukujący w przestrzeni, którzy uważają, że fajnie jest łączyć się. Czasami może nawet w sposób niezwykle oryginalny, poszukując skojarzeń. Mam tutaj na myśli na przykład artystów, którzy są solidnie, akademicko wykształconymi muzykami, którzy znajdują nagle porozumienie i przyjemność w graniu z kimś, kto jest samoukiem i tak naprawdę umie korzystać tylko z instrumentów perkusyjnych. Albo artystów, którzy uwielbiają porozumiewać się ze sprawą muzyki z ludźmi znacznie od siebie młodszymi lub znacznie od siebie starszymi. I wszystkie te relacje, które narysowałam, będą występowały teraz na antenie. John Hassell to jest pierwszy artysta, który prowokuje właśnie takie połączenia, a Floating Points to jest artysta, który także się świetnie w nich czuje i to właśnie do nich należy dzisiejszy finał. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, to ja. Na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć dwie litery, PS i na naszej podstronie wszystkie utwory i wszyscy wykonawcy są już widoczni. No i oczywiście na Facebooku PS Gra. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.